أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من الرجال رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائياً إلى الله بإذنه وسراجاً ودائياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غور کرو کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ وسلم عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله Allah یا اللہ یا بخش دے تو

مجھ سے بھی رہے یاد یا آزم نہ کچھ بھی رہے یا آزم شہد شاہ بغداد یا آزم سنو میری فریاد تار میرا میرا میرا تار میرا میرا میرا تار میرا مرشد خدا را سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم سنا دو ارشاد یا غوث اعظم یہ آثار میرا میرا میرا آثار میرا میرا میرا آثار میرا مرشد خدا را سنا دو سنا دو سنا دو یہ ارشاد یا غوث سنا دو یہ ارشاد یا غوث شبد شاہ بغداد یا غوث سنو میری فریاد بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه کروں تیرے نام پہ جا پیدا لب سے کی جادو جہاں پیدا کروں تیرے نام پہ جا پیدا لب سے کی جادو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولا لو مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں بولا لو مجھے اے شاہ بحروں پر سو حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پہنچو جانا گئی پاچا سینا چاک میں پہنچو جانا گئی پاچا سینا چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پر شبیر و شبرپا فاطمہ ہے در مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں مدینے جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے مدینہ اس لیے آثار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آثار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے میرے دل پر مدینے کے رہتے ہیں میرے کا میرے دل پر مدینے بلا لو مجھے عائشہ ہے بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں درود پاک مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر

رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مٹا تیرے جو علم غوث آزم مٹا تیرے جو علم غوث آزم مٹا تیرے جو علم غوثِ آدم نقابت نرخ سے اٹھا غوثِ آدم نقابت نرخ سے اٹھا غوثِ آدم مجھے اپنا جلوہ میرے پیر روشن بتاؤ سیاد میرے آقا کا ہے بتاؤ سیاد مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ سیاد مجھے اپنی چوٹی کرتا بنا لو مجھے اپنی چوٹی مجھے اپنی چوٹی کرتا بنا لو ہمیشہ رہوں با وفا سیاد ہمیشہ رہوں با وفا سیاد الہ تقریب مرشدی اب کریں گے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے خواب میں میرے خواب میں آبی آدم میرے خواب میں آبی آدم ملا جان دیداریا روسے آدم ملا جان دیداریا روسے آدم ملا جان دیداریا روسے آدم میرے خواب میں آبی جا روسے آدم میرے خواب میں آبی جا روسے آدم میرے خواب میں آبی جا روسے آدم الى جام دیدار یا غوث اعظم الى جام دیدار یا غوث اعظم الى جام دیدار یا میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم کچھ ایسی پلا دو شراب محبت کچھ ایسی پلا دو شراب محبت کچھ ایسی پلا دو شراب محبت کچھ ایسی پلا دو شراب اترے کبھی بھی نشہ غوث اعظم نہ اترے کبھی بھی نشہ غوث اعظم نہ اترے کبھی بھی نشہ غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا میرے خواب میں آ بھی جا زیر قدم گردنِ اولیاء کی زیر قدم گردنِ اولیاء کی زیر قدم گردنِ اولیاء کی زیر قدم گردنِ اولیاء کی زیر قدم گردنِ اولیاء زیر قدم گردنِ اولیاء کی تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم میرے خواب میں آ بھی جا میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم مدد کیجیے چاروں طرف سے مدد کیجیے چاروں طرف سے مدد کیجیے چاروں طرف سے مدد کیجیے طرف سے مدد کیجیے پھر سے مدد کیجیے آفات میں ہوں گرا غوث اعظم آفات میں ہوں گرا غوث اعظم آفات میں ہوں گرا غوث اعظم آفات میں ہوں گرا غوث اعظم کرم آپ کا ہوا تو یقیناً کرم آپ کا ہوا تو یقین کرم آپ کا ہوا تو یقین کرم آپ کا ہوا ہوگا برا تمہوں سے آخر ہوگا برا تمہوں سے آخر میلا تخف کہتے آؤ میری قبر میں لا تخف کہتے آؤ اندھیرا رہا ادھیرا کوسیا تم اندھیرا رہا ادھیرا کوسیا تم تارے بدے بدو کبھی سیتا تارے بدے بدو کبھی سیتا کتنی راگتے راگتے راگتے را گو تار گد کار بد ہے برو بدو کبھی سیتا گد کار بدے بدو کبھی تیرا تیرا تیرا موسیا تیرا تیرا تیرا موسیا تیرا تیرا تیرا موسیا تیرا میرے خواب میں جا روسے پلا جان دیدا یا روسے آزم صلو علی الحبیب فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث اعظم جاری بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر ہاں بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہرے عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر ہاں مہرے عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے مرکز دائرہ سر بھی ہے عبدالقادر ہاں مرکز دائرہ سر بھی ہے عبدالقادر سل کے عرفان کی ضیا ہے یہی در مختار دل کے عرفان کی ضیا ہے یہی درے مختار، فخرِ اشباب و نظائر بھی ہے عبد القادر، ہاں فخرِ اشباب و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخرِ اشباب و نظائر بھی ہے عبد القادر، اور اس کے ارشاد ہے سب شارِ حکمِ شارِ، اس کے ارشاد ہے سب شارِ حکمِ شارِ، مظہرِ ناہی و عامل بھی ہے عبد القادر، ہاں مظہرِ ناہی و عامل بھی ہے عبد القادر، اور ذی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے، تصرف بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ہاں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ہاں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالائے سب داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالائے سب داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، ہاں آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم، میرے آزم میرے آزم تیرے آزم، مجھے دکھا بہت سے آزم دیکھا لیلا کو بت دیکھا غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے سیتا سے آ سو میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو سگیا تار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے بچ آقا ہو عطار کی بے حساب بچ آقا بولو عطار کی بے حساب بچ آقا ہو بدکار کی بے حساب بچ آقا فرمائے حق سے دعا سے آ سو نظارہ ہو دربار کا سے آ سو دکھا دکھا سے آ سو میرے غوث اعظم میرے غوث اعظم تیرے ہاتھ کے لاج یا غوث اعظم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا واہ کیا تیرا اونچے اونچو کے سروں سے پدم آلا تیرا اونچے اونچو کے سروں سے پدم آلا سر بھلا جا کیا کوئی جانے کے گئے کیسا تیرا سر بھدا کیا کوئی جانے کے گئے کیسا تیرا اولیاء پلتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا اولیاء پلتے ہیں آنکھیں جلوہ تیرا اولیاء پلتے ہیں آنکھیں وہ ہے جلوہ تیرا دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیتا مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا تجھ در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس نشانی کے جو سگل ہے نہیں مارے چاچے اس نشانی کے تو سگل ہے نہیں مارے چاہتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے تیرا صحیح چور صحیح مجرم ناکا صحیح اے وہ کیسا صحیح ہے تو کریم تیرا رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو جو ہے کہ وہی نا وہ رضا بنتا ہے رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بنتا ہے رسوا تیرا فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میرا بھی فخر آقا رضا اور بھی ایک نظر میرا بھی چل کھالا سنا میں چہرہ تیرا باہا کیا پر تبا ہے بالا تیرا تجھے اونچو کے سروں سے پدمالا تیرا آبیا تو ہمارا صدا سلطان آبیا تو ہمارا صدا جینا کے پیشوا تو ہمارا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. پیارے حسن حسین کے دل پر علی, پیارے حسن حسین کے دل پر علی, محبوب مصطفیٰ کو محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. جس کے پاس سے جنات کا پوچھے وہ, جس کے پاس سے جنات کا پوچھے اس داتا بلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء تو ہمارا سلام ہو. چھوڑا ہے چھوڑا ہے ماتا دوت بھی ماہ سیام نے, چھوڑا ہے ماتا دوت بھی ماہ کیا تو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء تو ہمارا سلام ہو. سب اولیاء کی کرتے سے قدم ہے خیر, سب اولیاء کرتے سے قدم ہے خیر, سرکار اولیاء کو ہمارا سلام ہو. سرکار تو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء تو ہمارا سلام ہو. سیدھا دکھا دیا آدم کے رہنما تو ہمارا سلام ہو. سبانے ٹوپتی کشتی بچائے جو گرتے, سبانے ٹوپتی کشتی بچائے جو غم خوار غم زدہ تو ہمارا سلام ہو. غم خوار غم زدہ تو ہمارا سلام ہو. سلطان اولیاء تو ہمارا سلام ہو. ہمیں بے خوف کر دیا اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو. پڑھتے رہو اتار قادری پڑھتے رہو تاب یہ اتار قادری سلطان اولیاء کو ہمارا سلطان اولیاء کو ہمارا نام ہو سیدھا کے پیشوا کو ہمارا نام ہو بہتے آزام ایمان وہ تو کا جلوائے شادی پتر تیلا مجھے قسمت کے قدسی کہیں ہار سپا جانے رحمت تیلا کو سلام شمعت میں ہدایات پیدا کو نو زمان